am na ci firnde mu xam ne mu leer la ñu ci bis bi, waaye bis bi sëñ Touba tànne moom la yàlla wax nañu ba gis ko. sama xoolee alxames la ba sëdd ak ñoom, waaye boobu su fan mu jeex ci la bokk, waaye bis ba sëñ Touba wax ne moom la gis boobu loolu. kon yàlla wan na kon ñu wóor nañ ne su sëñ Touba wax ak foofu ba tax na ñu am jot ko rek ci bis bi ak waxtu bii. su ma demee ci gën a góorgu lu baax bis la boo xam ne nag kenn la ko moom jàng nañ ko inna anzalnahu fi laylatil qadr. loolu ci benn jëmm la ko yàlla wàcc kon mel ni kon gudd ji guddim la bis bi bisam ndax la ko ci yàlla jox moom rek la ko yàlla samay alquran. waaye bis nag joxul kooku gis na ko yaa ko moom, waaye daf ko jox bëru da ko jot du ko jàng yaa ya rasul ba lix maa kon di lég. kon mel ni moo ko moom naam bi, waaye bokk bépp jàmm bu gëm yàlla yaa ngi ci soo dee kon loolaa tax kon ñu yaatal ko ba wane ne kon màggal ko moom ci lay weer, waaye leer gaa mbóot maag fekk rek moom ci moom la wàcc ci baatin nag mbóot moo mën a nga xam ne mooy leeru yàlla. noonu ñu wàccoon ci moom leer ba dañu mukk yàlla di ko wàcce ci ay jaamam, waaye loolu nag baatin la bu saa yi. comme baatin la nag te ñu bëri xamul baatin, moo tax loolu moom dañ koy teg ci koñ rek na waxtu wacc waxee rek lépp ci jaam yi dañ leen di gërëm. am na ñu xam ne saa yi rek ca lañ mën a tëmb, waaye nag waxtu wu ne wax nañ bàyyi xel baatin ndax mbir la mu xam ne ku ko bàyyiwul xel sa dund xool ca mooy gën a bëri. ndax baatin dafa am solo lool ci dund nit ci léppal sax. boo gisee sëñ Touba di la wax ne wa taxatul baatinu afdalu min zahiratin ala itibaq lam nag. kon loola wax ñu yóbbu kon tirtal ñu xam ne kon baatin lu mat a gëstu la, waaye lu mat a bàyyi xel la. te Touba ne topp yàlla ak baatin, topp yàlla ak baatin la wax ak doomu min saayit moo gën topp yàlla ak saayit. te waxoon ne moom kenn moo ko ala ci baax la wax. ci baax mooy loo xam ne borom xam-xam yëpp maase nañ ci nangu. dellu waxaat ci yàlla ne man yan sul xunuuba wa saraatira doona la fi minaa yokkul saay la. nee na yàlla fi muy xool nit ci mooy xolam ak la nëbb ci biir xolam warit nag xam ne moom lay feeña ci biti. kon nag loolu moo war a xiirtal nit ko war mu xam ne kon ndeke baatin képp ku ko tàggane wala nga woyofal ko yaa ngi woyofal sa jàmm yàlla. bi ñu gis ci biti rek yëngatu ko baax na naam, waaye dafa am lu koy dëgëral, dafa am lu koy yëral toolu lu neex a wala. parce que jëf bu jëf ci rëy rëy rëy bu amul accident amul pas-pas amul yéene bu dëgër wax ci gaa jëf te wut ci dara. mu ngi mel ni tabax boo defal gouvernement rek gaaw a daaw rek. kon jëf dafay am accident boo xam ne ci lay fas wala yéene boo xam ne ci lay fas, loolu ci xol lay jógee di jógee ci làmmiñ di jógee ci beneen cër ci biti, waaye ci xol rek lay jógee. salaam salaam jàng na ko inama al ahmaaru bi niyaat la wax. jëf yi mu ngi tegu ci yéene yi, yéene nag dafa du loo xam ne day na sànni ci biti nga xool gis ko, waaye yéene coxal lay nëbbu bañ nañ ko sax ba di ngay julli. yéene bi ngay yéene sax dañ ne jarul wax, waaye da koy bàyyi sa xol te waxtu wa tax la lay dindi dindi ba selma sax mu lay yéene ba rek julli nga yàqu nabi te nag kat kenn du xool gis ko nag man nga ru koo man nga su jot man nga def lépp loo xam ne julli gi laaj nga ko ci biti waaye amul bi dala xañ julli bàcce ndëpp saay ndax yéen a taw xañ ndax yéene farata la tam mooy farata bi njekk te waxtu woo ko bàyyi bépp jëf joo ko bàyyi rek jëf ñoom yàlla amatu benn soxna te loola ci bàccin la xol lay nekk kon loolu moo lay jàngal na la kon saa yu dula mukk bàyyi bàccin saa yu du mën a baax mukk bàyyi bàccin loola ci lañ lay waxee ne kon jaamu yàlla itam munta baax te xam yàlla am dégg yàlla gëm yàlla baax na waaye xam ko nag moo gëm yëpp su ko defee kon moo tax di bàyyi xel yu mel noonu dafay am solo nit yi yàlla yi nag loolu rek lañ dund boo gisee ñu wuteeg nit ñi waxin wuteeg ñu jëfin wuteeg ñu melokaan du dara lu dul dañ yëg ci seen biir te du ko dund seen biir loolu kenn taxal ak ñu waaye nit lañ ci nit ñi rek waaye nag dañ am yoon di jaaroon di gëstu di xëccu parce que lu tax mooy l'islam ay dëgëral judd naa rek gëm naa yàlla judd naa rek maa ngi fekk ñuy julli ma julli baax na naam waaye gëstu ko nag ba xam pour koy teg loolu leneen parce que nit ki wax sa woyofal diinaam ndax woyofal sa diina mooy woyofal sa alaxira parce que diina la yàlla fay boo liggéey te dund bi kat lu dund yàgg ci adduna te tawul ci jaamu yàlla bu sell bu yàlla nag bu yàlla gërëm bu yomal xiyaam ne fas lay jural boromam bi te yomal xiyaam dëkk la ak barab boo xam ne ku fa xam dugg jeex na doo taa génn fene kon nag moo tax kon lii ñuy def fii ci adduna ko tuddee jaamu yàlla war nañ koo fexe ba teg ko ci xam-xam bu leer bu wóor bu xam ne bu sell boo xam ne bokkaal yàlla du ci am te loola kat ci xam rek lay mën jot wax bu dul laa wala tuñ ko bii seen yàlla moole nañ ko jaamu te buñ ko bokkaal kenn su ko defee nag loola la cee mooy jaam mu mën ko def lu ko yàlla bëggee xam rek lay doon du doon làmbatu du doon tollale du doon jot li si yàlla nag loola lañ taxoon te loola tax jàng nañ ko jot wàllu salaatu la borom xam-xam yëpp marché nañ ne yàlla joxoon na ko ñetti xeeti xam-xam yu bokkul su ko defee kon ñetti xeeti xam-xam yu te bokkul loole xam-xam bu mu ci mën doon jàngale na ko xam ne nag su ko defee nag kon loole mooy rogaat mooy rogaat mooy rogaat bu wàccaat ci nit yàlla yëpp yëpp nekk mooy ni ko wax ci gannaaw lépp lu xam ne làkkoon nañ ko ci xam-xam buy defar nit buy jubal nit xam-xam la nit mu def nag ci jaam bi mu gën a kóotal gëstum gën a itam xasa daa xeñtu xam-xam parce que nit xam-xam a koy jënd benn muy saay ba benn muy bàcc bi xam-xamu saay nag kenn ku ne am na loo ci xam naam waaye bàcc bi nag mooy bu ëpp bopp boobu nag dañ koy wut te dégg nga ñu ko fiit waxee nee na xam-xam ñaar la bi saayir la bi bàcc la nee na xam-xamu saayir mooy defar sa yëngu fii ci at bi xam-xamu bàcc bi mooy ëllëg sa yombal ci yàq xam-xamu bàcc bi boobu nag moom la ñoo taxaw loolee la sëñ tubaab andi woon cheikh Tidiane loolu andi woon Cheikh Boucar Tidiane loolu andi woon loola mooy wéral sa diina mooy wéral sa lislaam su ko defee nag kon loole lañ sax mbaa ñu mu itam te it nag wax ko naka gaa yu baax yow xewa kon nag xam ne yàlla baaxe naw loola nga yëg ko ba nga am ko yow loo mooy sant yàlla sol lu la te xam ne kat loolu rek la du leneen inna diina inda laa islam wa man yëgte xeritaa dinam wala ñu ko bala mënu wala filaa ko loolu xaasini li la yàlla wax kon nag li yàlla wax loolu muy am diine islam mooy diine taw bi bépp yàlla yóntu bu yàlla ma ko yónni lam la joxoon mooy taw bi rek amul wute mooy kenn nag yàlla rek la ci def lépp mën nañ caa wute nag waaye baatu laa illaha illallah ak taw ilahia amul benn wute su ko defee loolee nag awliyaahu yi loolu la ñuy sàmm su ko la jàng yi duur saay bi la ñuy sàmm saay bi moom borom xam-xam ñoo koy sàmm ñuy jàngale taraan waaye ñuy jàngale xaqiqatu nag ñooy sàmm baatin ba ñooy sàmm pastor ba ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne ku leen jegete nangu leen dañ wéral sa pas-pas sa jël sa borom ba mu yëpp ku leen meddi nag la mu tekki mooy fas-fas la moo ci wut soolee na kon te loolu nag bëri na loo tey dañu toll tey ci jamono boo xam ne jindeeku ci ak tegu ci ci yoon dafa jafe lool parce que lu tax mooy ñëppay wax ki xam dana wax ki xamul dana wax su ko nag ki xam ne moom xamul nag lu mu ci njëkk a dégg rek day foog ne moom waaye duñ bëgg saa su ne nit ki jël ñoo xelam lu leen nit wax doon ca def leen lii alquran wax lii hadith wax lii moom nan la ko waxee xoolal ba xam ndax dugal na ci xolam wala déet te bënn borom xam-xam bu la wax sax la ca biir xolam la ci dugal maanaam xolam bu tànn wala ñàkk a xamam dana ko ci raxaale ci biir lam lay wax te soo xamewul nag da nga naan lu waxee dëgg fekk déedéet wax na dëgg naam ndax alquran moom lu wax dëgg waaye ndax moom xam na alquran la ndax moom ni mu ko waxee la bon loolee nag kenn ku ne am na sañ-sañ loo dégg rek liggéeyu ko saxel bu leeree ku saxal jàppal bu leen ñu saxal laajteel li mooy li am toon ba dina kon ñu sant ñëpp di leen ñaanal bu dégg lépp luñ ci dégg yàlla yàlla defal leen ko te defal ñu ko yan ne ko yàgg taxawee yàlla yokk kàttan bi yokk man-man bi te nit xel yi ak xol yëpp yan ne ko delloo yàlla te yàlla nangu ñu ko te gërëmal ñu ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yeah, la la la.